Jag har en fråga. Mm-hmm. Är isterband, är det påskmat? Alltså jag skulle inte vilja påstå att isterband är mat överhuvudtaget. Så att, jag har faktiskt isterbandat en gång och det var helt okej. Okay. Det var så här som en grov korv. Vänta lite. Okay, det lät lite som att du sa att du har isterbadat. Nej, jag har isterbandat en gång. Jag hur jag än säger så blir det fel. Jag har provat korven, det blir fel. Jag har smakat på den, det blir också fel. Men du är så förtjust i korv alltså. Jag älskar korv med bröd. Grabbar, sluta prata om korv. Hej och välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderier av alla de slag. Dagens datum är den 15 april. Jag heter Lotta och idag har jag med mig Rob, Louise och vår kära eminenta gäst Louis. Hej hörni! Hej! Lotta, hallå. Vilket år är det? Ja, nej du... Ja, alltså, enligt mig så är vi fortfarande någonstans i 2006. Men det är därför vi behöver. Jag får den känslan också ibland. Det är därför vi behöver ett ordentligt årtal på avsnittet, annars så känner vi liksom att det skulle kunna vara 2006. Men det blir som Terminator Genesis, man vet inte fan vad som händer. Precis. För jag flicka in ett litet glad påsk till allihop här. Ja, ja. Men precis. Glad påsk till er allihopa. Glad påsk. Ät alldeles lagom mycket ägg. Och med det menar jag helst chokladägg. Du, jag har inte ätit något. Spumante. Härligt. Ägg jag har ätit, de är av choklad. Excellent. Ägg-excellent. Oh yes. Jag har inte ätit ägg idag. Yes. Inte ens chokladägg. Kanske. Nej, jag har inte äggat idag. Inte jag heller. Åh nej. Men jag kompenserar med en Norrlands guld. Om du vill vara det själv en stund. Jag kompenserade med att ta en tupplu, gjorde jag. Härligt. Men på tal om Norrlands guld och tupplurar så föreslår jag att vi tar och hoppar rakt in i dagens avsnitt. Och med dagens avsnitt så tycker jag att vi börjar med vår gäst i fokus. Så! Hallå, Louis. Från Louis recenserar. Ja, Louis recenserar. Precis. Ja, det är jag som är Louis och jag recenserar. Så det blev Louis recenserar. Precis. Och jag tycker det är jättekul att ha med Louis. Vi har ju en historia ihop om man säger så. Ja, Louis. Han fick in mig på den här podcastbanan för, kan det vara 2 år sedan ungefär? 2005 var det. 2005? Wow. Ja. Nej, för fan, det stod 2015, du missade en siffra. Precis. Du missade sista den 10 år. Ja, men alltså det där med år är klurigt, jag håller med. Siffra är inte lätt. För de som är förvirrade så är det 2017. Nej. Fan, jag var inte ens född 2015, jag inte säga, men det var jag visst. Nej, jag lärde känna Louise någon gång under 2015. Mm. Det var då jag hade min första podcast som hette Nu pratar vi film med en gammal kollega. Jajamän. Och det var bara han och jag då. Och sen så tänkte vi, ja, vi måste ha någon gäst. Och sen så började jag följa en ependyma, Louis Is, på Instagram. Och hon hade Twitter. Twitter. På Twitter menar jag. Yeah. Ja, Twitter. Och så hade hon sagt, hon hade ganska schysst alltså profilbild med ett montage av Doctor Who och grejer. Och hon verkar vara så här rätt nördig, så sa, om vi ska ha en gäst så vill jag ha med henne som vår första gäst. Och det blev så. Så jag raggade upp henne och hon var jättenervös inför inspelningen. Aww. Jag sa, Louise, du sa, it's okay, I got you. Jag har det, jag tar hand om dig. And the rest is history. and the rest is history. Men oui. Wonderful history. It was very beautiful. She was very gentle. I was very gentle to her. And the rest is history. Glorious. It was beautiful. Då, om du var så snäll och söt och rar mot henne, så tänkte jag vara det komplett motsatta mot dig. Och du ska slakta mig, menar du? Ja, jag tänkte börja med att slänga in dig i en liten blixtrunda. Yes, och det är ett gäng snabba frågor. Det är antingen eller. Ja. Betänketid är överskattat. Och du ska veta att dina val här kommer att påverka resten av din framtid. Jag ska försöka spara så fort som möjligt. Du kommer få din resultat i slutet av avsnittet. Precis. Då så. Okay. Louis, är du redo? Jag är good to go. Eller som Niklas Hed säger, good to go. I mean, good to go. Perfekt. Då så. Star Trek eller Star Wars? Star Trek. Hund eller katt? Fuck. Det var inte ett svar. Nej, det kommer som en senare fråga. Ja, men det rimmar nästan. Katt. Wii U eller 3DS? 3DS. PC eller Mac? PC. Ja, vi har faktiskt med den frågan. Gorbis eller Billis? Billis. Puss eller kram? En kram går långt. Mm. Här är en fråga. Jag kan krama vem som helst, men jag kan inte pussa vem som helst. Det är sant. Det beror på hur spännande du vill ha det. Nästa fråga har fått många att höja på ögonbrynen här. Eller oss att höja på ögonbrynen av dem. Så vi får se om du svarar rätt här nu. Banan eller äpple? Banan. Oh yes. Oh yes. Jag är inte förvånad. Oh yes. Jag är inte förvånad. Plattform eller RPG? Plattform. Pilliatform. Pilliatform. Det var japanska. Pilliatform. Lego eller Playmobil? Lego. Grillchips eller sour cream and onion? Grillchips var det rätt. Uh-oh. Nej, fast har ni haft vinägerchips hade jag sagt det. Ja, okej. Det är redan gjort nu. Nej, men han räddar sig. I call it safe. Snorlax eller Eevee? Är det Pokémon Kidonki? Det är det. Ja. Snorlax är inte han som Det är den stora tjockisen. Jag tänkte säga halvrund och snorig, snorlax och Eevee. Eevee! Det är fan min companion på level 20 snart. Och du... Oj, jag visste vad Pokémon var. Stora överraskningar här. Oh, Jesus. Eevee säger jag. Okej. Okay. Bamse eller Tintin? Bamse såklart. Mm. Mario eller... Tintin kan... Ja. Mario eller Zelda? Var noga med ditt svar nu, säger jag bara. Jag säger faktiskt Mario, för du spelar mer än vad jag gör med Zelda. Stäng av honom. Jag har inte kallat det för Lulu än. Oj. Lulu. Lulus Adventure. Jo, men jag kommer ihåg det spelet. Det var roligt på NES. Det ser ut som att vi går vidare innan någon blir halshuggen här. Hatt eller keps? Keps. Ja, fast jag gillar hatt. Men det beror på vad det är för hatt. Är den så här höghatt, så väljer jag fan höghatt varje dag för en keps. Man kan ha hatten keps, men man kan inte kepsen hatt. Nej, jag säger hatt. Alltså, nu söker vi Michael Jackson hatt. Så en sån hatt. Okej, Där räddar jag mig själv. Okay, blått eller rött? Jag gillar rött, för det är passionens... Mui. Netflix eller YouTube? Jaha, jag tror du sa torrent. YouTube. Wow. Arnold eller Stallone? Stallone. Stephen King eller Dead Kuntz? Va? Dean Kuntz är det väl ändå? Dead Kuntz? Bleep. Ja, men jag har inte bilpat mig ens själv här. Din Koons är det, Lotta. Okej då. Okej, Stephen King mot en död typ. Då säger jag Stephen King. Ja då. Jag tycker det ändå låter bättre med död Koons. Det är det som står här, okej? Det är som att säga, om man kör så här, alltså, inte för att avbryta, fast jag avbryter då, men om man pratar så här, svängelska som Louise gör, mm-hmm, med Wolverine och så. Louise, jag vill höra dig säga en pizzakant på engelska. En pizzakant. Exakt. Vem vill ha min pizzakant? Glorious. Wow. Yes. Nej, vi går vidare. Till Marvel eller DC, på tal om pizzakanter. Wow. Eftersom jag var Batman i natt, så säger jag DC Comics. Mm. Jag kan känna lite en så här foreshadowing till detta. Mm. För jag var bokstavligen Batman i natt. Nice. Jag vill inte veta. Och jag är i min Batcave just nu. Din man cave. Mm. Ja, Batcave. Fast jag säger inte man cave, jag säger min Batcave, för det är fan min Batcave. Mm. Fair enough. Mm. Halo eller Half-Life? Halo. Musik eller podcasts? Vad sa du, musik eller chips? Podcasts. Musik eller podcast, då säger jag musik. Mm. iOS eller Android? Android, alla dagar i veckan. Det är bra. Alltid, någonsin. Mm. Bacon eller korv? Fan! vi går ner djupt här nu, gör vi. Oh, alltså, yes. Det här är så här djupt filosofiska frågor. Sophie's yes. choice. Kan jag inte så här blanda in de två och köra bacon en av korv? Du måste välja en av dem. Då väljer jag korv. För ingenting står i en riktigt saftig, grov, stor, handhållen kinesisk chorizo. Ja. Och på tal om, jämfört med sladdrig bacon eller knapig chilensk korv, I see what you did there. Så att jag, på tal om, jag är från Chile, så jag måste slinka in det där. Glorious. Men på tal om stora maffia chilenska korvar eller sladdrig bacon, vad säger du om Uncharted eller Tomb Raider? Jag har inte spelat Uncharted-spelen, och jag har spelat Tomb Raider 1 och sett filmerna, så jag får gå med Uncharted, Tomb Raider. Alltså, om jag hade spelat Uncharted, så hade jag säkert valt det, men jag vet att jag spelade Tomb Raider 1 till PS1, och man gick omkring där i den där grottgrejen, så kom en spoilers. Har inte ni spelat första, så fuck off. Detta är typ såhär 20 år sedan. De hade såhär pixeltuttar och grejer och pistoler och sprang där. Och så kom en jävla T-Rex. Då sket man på sig. Mm. Och det gjorde jag nästan i alla fall. Men det är den det är minnet jag har utav Tomb Raider. Och de andra spelarna har inte spelat. Men Uncharted, jag har ingen aning om det. Så jag säger Tomb Raider. Mm. Fair enough. Då så, fantasy eller sci-fi? Sci-fi. Okej, nu är det vilket som är värst. Tvätta eller diska? Ja, konstigt nog så tycker jag om att diska. Ha. För att grejen är att när jag blir sur, jag måste rapa, eller arg, så diskar jag. För då får jag det gjort, och sen är det borta. Sen är det happy face. Men tvätta måste man sätta igång, och sen vänta en timme, och sen måste man gå tillbaka för att hänga upp skiten eller torka det. Så så jag säger yay till diska, eller vad var frågan? Yes till att diska kanske. Yes. Wow. Louisarna är på hugget. Yes. High five. Då måste vi göra så här. High five. Oh, yes. Okay. Den kändes ända in i själen. Och på tal om själ eller inte, vad säger ni om anime eller Disney? Jag, sa du ni eller mig? Jag sa självklart dig, du. Ja, ett finare ni, ja, ett finare ja, du. Ja, ja, precis. Jag förstår. Safe. Grejen är att jag önskar att jag kollade mer på anime. Eller jag säger anim, för det är så jag har lärt mig ordet, inte anime. Men jag säger anim. Men som jag har småbarn så visar jag dem väldigt mycket Disney-filmer. Alltså, men det de tycker, min dotter, det hon tycker mest om, det är faktiskt Spirited Away, vilket är en anime-film som är en av de bästa som någonsin gjorts. Oh, yes. Men Disney, anime, Disney har så mycket mer, för Disney har även Star Wars och Marvel och alla superhjältar på det sättet. Och jag är väldigt förtjust av superhjältar. Så jag, om jag ska gå på ett svar så skulle jag sagt båda. Men det jag kollar på mest, det är Disney. Så jag går med Disney. Okay. Fair enough. Är det inte Disney som ger ut Ghiblis filmer också i väst? Nej. På DVD och sånt där? Ja, ska jag låta vara osagt. Jag ska googla. Mm. Vi kan googla sen. Kan vi yes. Yes. Vi fortsätter med flyg eller båt. Jag tycker om att springa. jag säger... jag har inte åkt så mycket båt på ställen. Jag bara... flyg. Mm. Okay. Cola eller Pepsi? Cola. TV. De smakar likadant. Alltså Louis kommer gå ifrån hela den här podcasten och för liksom ifrågasätta hela sin existens nu efter de här frågorna. Japp. Jag fast korv och bacon, det hade det mig tänka djupt alltså. Tänker du djupare när du ser på TV eller film? Film, säger jag. För jag kollar mer på film än vad jag gör serier. Eftersom jag recenserar film och inte serier så måste jag lägga mer fokus på film. Precis. Föredrar du att bada eller duscha? Menar du bada i havet eller duscha i badkarsbad? Jag tror det är badkar du pratar om här. Yes. Jag föredrar att duscha faktiskt. Harry Potter eller Sagan om ringen? Fan. Okej, okay, jag måste välja med ett par så här små inte för att få, jag bara säger som det, sen får ni skicka hatmejl till mig. Ett par så här gay umpa lumpa dvärgar mot ett gäng icke umpa lumpa trollkarlar med så här lågbudget lasersvärd med sina träpinnar som skjuter strålar. Så måste jag faktiskt säga, jag hade hellre sett på Harry Potter igen än Sagan om Sam. I see. Wow. Så mycket bra svar. Oh dear. Förlåt. Yes, okej. Okay. Vi går förbi det så snart vi bara kan med sol och värme eller is och kyla. Sol och värme, för då kan jag springa utomhus i bara överkropp och få jämn solbränna över hela min kropp. Så det är någonting det där med korv och att springa naken. De går hand i hand. Jag misstänkte det. Så, ninja eller pirat? Ninja. Man har ju mer möjligheter att vara naken där. Det har du ju faktiskt helt rätt i. Ja, fast man har svårare att gömma saker. Ja, precis. Pop eller rock? Pop. Dirty pop. Ja. Kalle eller Musse? Kalle hör mig inte ett skit av vad han säger. Nope. Just det då, samma svar. Oerhört förbättring. Jag får säga Musse, för det är han som startade allting med Disney. Då säger pissemugg. Och här kommer den som blir klurig med dig, för dig, med tanke på vad du står framför dig nu. Vin eller öl? Väl. Oh dear, det låter som en ohelig blandning. Det var inte så bra. Nej, jag föredrar en god kall öl framför ett en god kopp, nej, en kopp glas vin. För vin smakar för det mesta detsamma. Gud vad jag blir sugen bara, på kall öl nu. Man bara, men jag har, du kan få, tack. Jag har en hel jävla rulle här. Tack. Jag har en kylväska som är en halvbeklag som man får plats med 3 stycken öl. Mm. Har du en öl på lager? Nej, jag har 2. Oh dear. Jag får säga beer. Jag får säga öl. Mm. För öl, där känner jag skillnaden för det mesta. Det kan vara massa olika så med öl. Men vin oftast, det smakar oftast likadant. Ha. Om det inte är ett rött chilens vin då, för det toppar ju allting någonsin. Så. Ja, det är det där med de kraftfulla chilenarna alltså. Icke partisk. Mm. För vadå? Finns det andra länder som gör vin i Chile? Quite. Anyway. Jaha. Jag har aldrig hört talas om dem. Clearly. Stop whining. Okej. Okay. Alien eller Predator? Den där var svår. Mm. Shit. Båda två är en av mina absoluta favoritskurkar. Om man kan säga skurkar. För rovdjuret är en skurk. Mm. Fast ändå en good guy skurk. För han dödde ju bara folk som kan döda honom själv. Han dör inte. Han är typ som en utomjordisk lion. No woman, no kids. Så lägger de inte med vapen. Mm. Och alien bara så här, double gap fistar folk och dödar allt de får tag på. En antihjälte kanske? Eller antiskurk? Ja, men han är typ en antiskurk. Som Punisher kan kanske typ? Som Spawn typ. Mm. Ungefär, fast grejen är att jag älskar rovdjuret. Jag har väldigt mycket minnen från rovdjuret. För jag kollade på den när jag var så här 8-9 år. Hos kompisens, i kompisens källare, den här förbjudna versionen på VHS. Som man fick se på. Och det var så här ascoolt, bara wow. Och jag fick se på Alien senare. Men Alien har ju ändå lyckats bättre. Om man tänker uppföljare, alltså film efter film. Alla filmer som kommit, det är bara uppföljare. Det är inga remakes. Det är uppföljare eller prequels. Rovdjuret har gjorts inte så många bra uppföljare direkt så. Jag tyckte om 2 i för sig. Men inte Alien vs Predator. För det var ju bara så här, en jätteblandning av olika sorters drinkar som man dricker samtidigt. Och sen spyr man. Det var ungefär det filmen var. Missade jag någonstans där du faktiskt valde Alien vs Predator? Ja, men det var gott i början. Jag vet att jag drar ut på svaret, vilket jag försöker medvetet. För jag älskar båda två. Välj en. Men nu, do it. Jag måste välja en. Ja. Yes. Jag väljer Predator, för han kan säga... Nej, tack. Alien säger bara... Och så plapp, plapp. Och så en sån här double fist i pannan, så är du kebab. Mm. Typ. True. Men på tal om fantastiska skurkar och antiskurkar och så vidare, och blandat med att du tycker att du ser för lite på anime. Ja. Naruto eller One Piece? Naruto. Det gick snabbt. Ja, för jag har inte sett One Piece och jag har sett Naruto och jag tyckte om Naruto som fan tills de börjar med massa fillers. Och sen Jag ska inte spoila, men när den stora fighten kommer mellan de två huvudkaraktärerna kom, då slutade jag kolla. Efter den så slutade jag kolla, för det är bara fillers. Och sen när Naruto Shippuden kom, som de sa, det kommer vara mycket mer fast-pacing action. Så kollade jag på det. Och sen så kom det fighten mellan de två huvudkaraktärerna. Och sen blev det fillers igen. Och sen la jag ner. Mm. Så det är därför jag tycker om Naruto för One Piece. Rimligt. Som inte jag har sett. Fair enough, fair enough. Origin eller Uplay? Jag har aldrig varit inne på Uplay och jag tror att jag har något konstigt konto på Origin. Om man kan spela Star Wars, The Old Republic, yes. New Republic. Då är det Origin. Trots att jag inte tyckte om spelet, så jag säger Origin. Jag måste välja någon skit. Så. Yes, that is the law. Indie eller AAA? Nej, Stallone is the law. Ja. He just read. I am the law. I am the law. Now you the, must choose the lawn. Yes. Han är gräsmattan. I am the lawn. Yes. Men föredrar du då gräsrots indie eller lite mer trätoppshöga trippelan? Va? Spel. Spel. Indie-spel eller trippel-A-spel? Trippel-A-spel. Typ Anonyma Alkoholisters Association-spel. Precis. Yes. Mot indie-spel. Grejen är att jag är Nintendo-fanboy. Mm. Men jag spelar alldeles för lite. Alltså, jag önskar jag spelade mer än vad jag gör. För det tog mig 10 år att varva Zelda The Wind Waker. Mm. Eller Wind Waker. Ah. Och det är det första Zelda-spelet jag någonsin varvat. Äntligen. Och jag fick hjälp av mina barn. Vilket var ett jättefint, vackert ögonblick. För jag fick dela hela resan med dem. För jag började om från scratch på Wii U, Zelda Wind Waker HD. HD. Och vi körde tillsammans allihopa. För jag sa till min dotter, jag kommer inte längre så här. Jag har varit här i 10 år. Jag vet inte vad jag ska göra. Då sa hon, du ska bara stå med svärdet här mot luften. Mot det där. Ja, och hur fan vet du det, sa jag. Ja, sett det på YouTube. För helvete, sa jag då. För jag vägrar fuska i spel. Jag vill inte kolla på walkthroughs eller guides. Alltså jag kan, om jag sitter fast så kan jag kolla lite grann hur jag gör. För att sen komma vidare här, alltså. Men inte, du ska göra så här, och sen så här, och sen så här. Nej. Och därför satt jag fast i 10 jävla år. Wow. Gött. Det är jättewow. Ja, nu har jag glömt bort frågan. Indie eller AAA-spel? Zelda är väl ett AAA-spel, va? Jajamän. Ja. Jag går med AAA, för Zelda är helt jävla fantastiskt spel. Och även med Super Mario och allt sånt där. Mm. Så jag går med AAA. Även om det finns en del jättebra, de andra. Yes. Spel. Alltså de här frågorna är inte gjorda för att vara lätta. Det ska tära i din själ. Men nu är vi framme vid den sista. Minst lika viktig som det här med korv och bacon. Nej. Oh yes. Och det är ostbågar eller popcorn. Jag säger faktiskt ostbågar. Det var rätt val för mig, för när jag har mina barn så brukar jag köpa ostbollar eller ostbågar, men de föredrar ostbollar. Och då brukar det bli att jag går och så här, jag pallar lite ostbollar från dem när de inte ser. Och det bästa är när de går så Jesus Christ. Nej. Men det bästa är när de har gått och lagt sig. Då sitter ju skolorna där för sig själv. Det är som att sno godis från ett sovande barn. Mm. Och det är perfekt. Det smakar bäst. Ja, fast jag låter dem ligga till dagen efter. När de blir så här lite... Så här, så här. Dagen efter ostbågar. Mm. Ja, men det är som en så här, dagen efter pizza. Dagen precis. Efter precis. Piller. Det är det kissel. precis. Så jag säger ostbågar. Mm. För popcorn är dagen efter är bara... Ja. Man hittar tre stycken redan inne i käften. Ostbågar är som ett såhär, wow, shit, vad vill du ha till frukost efter Wanna Stand? Och popcorn är typ, vad fan gör du här? Vem är du? Gå härifrån. Men Louis, nu är jag nyfiken. När du går på bio, för du går ju ofta på bio. Du får ju se biofilmer före alla andra. Det är ju din grej, ja, liksom. Jag går på bio. Ja, men det är min grej. Brukar du äta någonting då? Nej, faktiskt inte. Jag brukar ha med mig en energidryck. Inte för att somna, alltså så, men jag brukar ha... Utifall att filmen är så tråkig att du måste ha lite nej, extra kick. Jag tränar väldigt mycket. Alltså, ni borde veta det här. Jag var ute och sprang och körde stenhårt innan jag kom hit. Eller innan inspelning. Jag tränar väldigt mycket. Och så dricker jag så här, aminosyror, typ Celsius eller något annat. Och jag är inte sponsrad av Celsius. Men jag önskar jag vore det. Så någon representant lyssnar nu så... Ja. Glorious. Nej, för när jag är på bio så brukar jag inte äta någonting. Jag kanske har med mig en ölkorv kanske. Mm. Men om jag har med barnen till exempel så... Då brukar jag ha lite popcorn. De brukar få välja. Men annars så äter jag ingenting på bio, nej. Mm. Så att ditt liv består i princip om att ta hand om de här smådvärgarna. Träna som en... Ompa-lompasarna. Ja. Träna som en tok. Recensera film och gå på bio innan alla andra får se dem. Ja. Och dricka lager. Inte så mycket, men någon gång då när det är så här speciella event som idag till exempel. Ja, men alltså lager. Man kan inte dricka lager. Du måste ju ha någonting med lite mer kropp. Wow. Åh, vad gött det lät. Men, jag dricker ölen och jag har kroppen. Ooh. I och för sig. Men, ja, jag måste säga, där har du faktiskt har du lite sexpack? Fel. Ja. Jag tänkte säga självklart, men sen började jag tveka och sen bara, ja, det är på väg. Just det. Jag är vältränad. En viss styrka i alla fall. Ja, jag har styrka, ja. Jesus. Vänta, hur kom vi in på det här? När Louisina kör på så kan det bli vad fan som helst. Yes, så att jag känner lite, we have been warned. Ja, hej Louise. Hej, läget. Wow. Jesus. Men hur länge, Louise, hur länge har du hållit på att recensera film? Jag har hållit på ungefär sedan 2005, tänkte jag säga, fast det stämmer inte. Jag började faktiskt, för innan jag började med min första podcast som heter Nu pratar vi film. Mm. Så började jag recensera film kanske 2 månader innan. Och då visste inte jag hur jag skulle göra. För jag har en jättelång historia bakom varför jag började recensera film. Men jag har gjort det ungefär sedan 2015 i alla fall. Innan jag började med podcasten. Och sen dess så har jag utvecklat det. Och försöker göra det bättre och bättre och bättre tills där jag är idag då. Där jag har min egen inspelningsstudio. Där jag har en ganska nice studio måste jag säga. Med jättemycket affischer så här, på filmer. Med till exempel Star Trek Nemesis. Jag har faktiskt en plansch från En prins i New York. Och Vrålet från Vildmarken, Watchmen, X-Men. Men ni som har sett, alltså vänta lite nu Louise. Ja. Varför har du en plansch på Star Trek Nemesis för? För att jag valde Star Trek över Star Wars. Nej, jag tänkte väl mer liksom just den filmen. Nej, alltså. Det var för att det var den enda planschen med Star Trek som fanns. Så jag bara tog den. Okay, alltså det var ingen preferens du försökte visa? Nej, att... absolut inte. Det var bara för att det var Star Trek. Så hade han haft Star Trek The Wrath of Khan så hade jag fan... inte gått i säng med det, men jag hade haft en nära till hans... Det hade varit nära in på hans chorizo då, alltså. Ja, ungefär. Jag hade chorizos hans can. If I can! I see. Ja, nej, men så kommer tillbaka till frågan. Jag har gjort recensioner sedan 2015. Mm. Och jag gör inte varje vecka. Så jag går på vissa de film som intresserar mig. Men sedan 2017 så har jag försökt gå på så många filmer som jag bara kan och göra Louis recenserar till någonting större, mer. För jag är inte ensam att göra videorecensioner på filmer, men det är inte många som gör det, i alla fall på svenska. För det finns många som skriver recensioner på olika sajter och grejer så. Och jag tycker det är jävligt nice att göra så, men jag ville... göra videorecensioner på svenska och fortsätta göra det på svenska, för att det är nästan ingen som gör det, så man enkelt kan bara gå in på YouTube, alltså klicka på en knapp bara och höra mig prata om filmen. Mm. Och ge en ärlig recension utan spoilers, för det var därför jag började med recensioner, för att jag blev spoilad en film. Jag ska inte gå in på spoilers själv så, men det var när jag såg en annan, det var en film där de spoilade väldigt mycket om handlingen i den lokala tidningen Hallas Nyheter. Och tänkte, men varför berättar de så mycket om filmen för? Det förstör ju hela filmen för alla andra som går och tittar. Och plus att jag tyckte att de gav dåliga betyg. Ah. Så jag började göra mitt eget. Och körde på och envisades. Och körde på även när jag visste att det var inte så många som kollade på det. Eller så många som tyckte om det eller så. Men jag fortsatte och fortsatte och jag fortsätter. Och jag kommer fortsätta. Och ja, det är så jag gör. Och jag kör på som vanligt med Lucenserar. Ja, gött. Ja, typ. Och det kan man alltså hitta på YouTube. Man kan hitta mig på YouTube. Så kan man hitta dig på Twitter. Twitter. Och man kan hitta le dig Twitter. Mori. Und le Instagram, Mori. Du kan hitta mig på Instagram och du kan hitta det på det World Wide Web. På det värsta är, säger jag lucenserar.com eller alla bara .com, men ingen ska stava rätt i mitt namn. För du kan ju stava ut om du vill. Jag stavar inte som det låter, för jag säger Louis recenserar. Mm. Men det stavas Louis, fyra bokstäver, L-U-I-S. Louis, fyra bokstäver, men jag säger Louis som att det ska vara med ett O. Men folk har alltid stavat fel med, de skriver Louis som Louis. Mm. Eller Louis, eller jag har sett med Z och massa ljud. Vad du får göra för jag någonting, sett, helt enkelt. Jag har sett alla konstiga stavningar. Och jag tycker, jag säger, det är okej, det är lugnt. Jag är van, alltså det är kul. Det roligaste är när de skriver jättekonstiga saker som Louis med Z, två Z och ett E. Två Z? Ett dansband eller? Louis. Ja, men Louis Z. Ja, men så. Men du. Men jag heter ju Louis. Alltså jag, på spanska, alltså i Spanien eller Chile och sånt, då säger man Louis. För det är ett jättevanligt namn, Louis. Och det är där jag har fått mitt namn ifrån. Från min pappa som heter, min biologiska pappa som heter Louis. Men i Sverige så är Louis ett ganska tjejigt namn. No offense, Louis. Men som en liten pojke som precis kommit till Sverige och ska börja gå i skola och sånt där. Vad heter du? Jag heter Louis. Du är en tjej, då ska vi rita dig. Så, och självklart så blev det så. Men då började jag tänka, men min idol heter ju Louis. Och han stavar inte så. Han stavar ju Lewis. Och det var ju såklart Carl Lewis. Hänger ni med? Lewis, Lewis, Lewis. Och det var ju min idol, för jag tyckte om att springa. Alltså när jag var lite jättemycket så. Och det är jag fortfarande, jag tränar jättemycket och springer. Men det var min idol och han kunde heta Louis och stava annorlunda. Då tänkte jag, men varför kan inte jag göra det då? Och säga Louis fast det stavas Louis. Och sen dess har jag kört med Louis. För att det inte blir redan i skolan av massa elaka små jävla ungjävlar. Precis, och ärligt talat, det där med stavning är överskattat. Ja. Okej. Okay. Yes. Om det inte är som heter Louis recenserar, då är det fel person. Du kan ju försöka köpa upp alla de domänerna helt enkelt, så har du. Den där Louis vet inte vad han pratar om. Precis. Men hörni, några som vet vad de pratar om, det är ju faktiskt de som lyssnar på vår podd. För att, okej, de har lite konstig smak för att de lyssnar ju, men som faktiskt har skrivit in till oss med anledning av dig, Louis. Va? Oh yes. Fast jag är med. Shit. Är du nyfiken? Right here. Nej, nu blir jag nervös. Ja, men då skiter vi. Det är bara hat. Det kommer gå så bra alltså. Det är bara hat med Louis. Ja, precis. Det är, ja, men det är lugnt. Sån där är jag bra på. Ja, men vad bra. Så kan vi ta och vända oss till Dan och se om vi kan bli lite mer positiva och peppa här. För att, ja, hej Dan. Hej Dan. Dan skriver så här. Hej Nördliv. Kul att ni får en gäst. Jo, jag undrar om Louis skulle kunna nämna några av sina absoluta favoritfilmer. Han väljer själv hur många. Och även några av hans favoritserier. Favoritserier? Mm. Ja. Twin Peaks. Om ni hör. Ja, precis. Jag hör att Twin Peaks är en serie du tycker mycket om. Jag älskar Twin Peaks för det är en sån revolutionerande serie som skapade som gjorde vägen till alla andra filmer. Och serier som finns idag som Arkivex, Independence, Day of Freedom och allting. För hade inte Twin Peaks kommit så hade vi aldrig haft de där filmerna. För det hade aldrig funnits någon människa någonsin som hade tänkt, åh, vi kan göra en sci-fi film som heter Planet Space, tänkte jag säga. Precis. Ja, nej, men det är det fett att säga. Hade inte han funnits så hade inte asfalt funnits, till exempel. Man hade kommit på det så småningom. Ja. Men om vi är lite positiva nu. Ja. Favoritfilmer eller serier? Min favoritfilm som borde vunnit en Oscar 2016. Om ni hör här. Lyssna här. Den här kommer Louise veta direkt på vilken film det är. Hörde du prasslet? Sicario? Nej. Nej! Ännu bättre. Louise vet vilken film som är min favorit som borde vunnit Oscar för bästa film och bästa bikaraktär, bestående karaktär, biroll. Biroll heter det. Jag kommer inte på. Nej. Nu kommer du. Nu börjar det ryka från dina öron för du tänker ryka. Är det en ledtråd? Rykar. Nej, det var ingen ledtråd. Det är bara din just nu. Jag kan riktigt höra kugghjulen. Jag har Blu-rayn här i min filmnörd Batcave. Och den är till och med inplastad. Och min absoluta favoritfilm är Creed. Uppföljaren en av Rocky-filmerna. The Legacy of Rocky med Michael B. Jordan och Sylvester Stallone. När du prasslade det så borde jag naturligtvis förstått att det var Creed. Ja, bara för att jag har inte sett den för att det är så jävla dålig. Men den är fortfarande inplastad. Clearly. Ja, den filmen... Alltså, det är en av mina absoluta favoritfilmer. Jag kan inte säga vilken som är min bästa, men just Creed, för jag bara kollar min hylla film och det blir Creed. Och jag verkligen älskar den filmen, för jag, som jag sa innan, Stallone vs. Arnold, jag väljer Stallone alla dagar i veckan. För Stallone är en väldigt underskattad skådespelare som är en väldigt bra manusförfattare. För han skrev Rocky, den film, alltså Rocky 1 då, som... Alla vet och alla svänger upp för en jävla trappa och viftar sina händer i luften. Och jag gestikulerar likadant just nu, även om ingen ser. Är det här ett bra tillfälle att hoppa in och säga att jag aldrig sett någon av Rocky-filmerna? Oh dear. Bitch, slap your ass to Africa! Nej. Du borde se dem, för de är jättebra. Och anledningen till att Rocky har haft en sån stor inverkan och eller påverkan i mitt liv, för att jag har levt mitt liv efter Rocky. Det är den där underdogen som kommer från ingenstans och kämpar sig fram. Och bara fortsätter och fortsätter och fortsätter trots alla motgångar. Och även har så här bra movie quotes. som har inspirerat mig. Men det jag gillar med just Rocky-serien och speciellt Creed är att Rocky 1 kom för så jävla länge sedan. Och Stallone, han försökte pitcha den till filmstudion, men de bara nej. Men kom ett manus. Och han gick hem och skrev ett manus för hand på ett kollegieblock på 2 dagar. Och lämnade in just det han gjorde på ett kollegieblock. Och de sa okej, det verkar bra. Och då spelade de in Rocky och det blev Rocky som vann en Oscar för bästa film, tror jag, om jag minns helt rätt. Ni får skicka hatmejl till Louise ifall jag har fel. men det var själva grejen där. Plus att i den filmen så använder de en steadicam för första gången. Den scenen när de springer upp för trappan. För i vanliga fall så hade de haft rails. Men jag fick inte till det. Men hade fotografen som även han försökte uppfinna saker, och han uppfann någonting som kunde vara som en motvikt och grejer. Och det är första filmen där de använder steadicam när han springer upp för trappan, för det blir en stabil rörelse hela vägen runt. Och när han står där, och den ikoniska bilden när han står där upp för trappan, när han drar upp armarna i luften och man ser den här bilden, det är den mest ikoniska stillbilden någonsin i någon film någonsin. Alla ser den bilden. Ni kan bara våga motse. Den bilden alla vet, det är Rocky. Och för att komma tillbaka till Creed, det gjordes många Rocky-filmer efteråt. Vissa, de 3-4 första var okej, femman var inte bra, men sen kan det vara 20 år senare så kom han tillbaka med Rocky Balboa, som också är en av mina absoluta favoritfilmer, där han skrev manus, han regisserade filmen och var huvudkaraktären då i filmen, såklart. Och han är typ 60 år någonting där i filmen, och han är rippat så in i helvete och gör den här karaktären som han kommer tillbaka till. Och gör det jävligt bra. Och det handlar inte om själva boxningen och hur vältränad man är. Det handlar om själva dramat bakom ringen att han är bortglömd, han är med restaurang, hans fru har dött, folk dör runt omkring honom, han är ensam, han har sin son och grejer och så, och det driver honom framåt så, för att han vill testa på fightas igen. Och att han gjorde det där och skrev det själv är jättebra. Och det är en jättebra film som är så här fel god film. Shit, hur fan lyckas jag efter så lång tid? Mm. Och det var med den filmen som han begravde den karaktären. Och nu kommer jag tillbaka till Creed. då har vi Ryan Coogler som gjorde The Fruitvale Station. Så, med, även som har Michael B. Jordan. Som är också en jättebra film som jag kan rekommendera. Han skrev barnsätt till Creed. Som skulle vara en spin-off-film typ med Apollo Creeds son. Och Stallone, han vill inte vara med. Han var tveksam till det. För men jag begravde honom med Rocky Balboa. Jag begravde Stallone, alltså den karaktären då. Men han övertalade honom. Och det tog ett tag innan han var med på det. Men sen så började de göra filmer och grejer så. Och jag tror inte filmen skulle vara så bra som den var. För när den kom, det var så här, riktigt så här. Uppercut in your face. Det var jättebra. För Stallone är också känd för filmen Rocky är känd för sin ikoniska musik. Och den här filmen som ska stå på egna ben har en jättepampig och bra musik som en svensk snubbe har gjort. Som även står på sina egna ben. Den påminner om Rocky, men det är ändå sin egen. Och själva storyn att Rocky, han har förlorat alla han har kär. Och Creed då, han saknar en faderfigur, så de två går tillsammans och försöker göra det bästa utav det. Han vill att han ska träna honom och börja fightas då. Men återigen så handlar det inte om själva fightingen. Det handlar om dramat runt omkring allt det där. Och hur de agerar, själva storyn och hur de driver det framåt är så jävla bra. Att Stallone var nominerad till en Oscar för bästa manliga biroll. Och han vann en Emmy Award för bästa manliga biroll. Och han borde fått Oscar för bästa manliga biroll. Alltså, för Creed. Ja, jo, men Stallone var ju det bästa med den filmen Creed, tycker jag. Mm. Han var jätte... Alltså, det är det snällaste jag kan säga, att Stallone var det bästa med den. Det är tur för att du inte säger att jag vevar upp ett långfinger i smyger. Men hur som helst, jag älskar Creed. För det var så här, för spin-off-filmer brukar inte bli bra. Men det här är så jävla bra. Och det är en film som... Alltså, alla borde se. Speciellt du som inte har sett någon av Rocky-filmen nu. Rob får bakläxa. Så Rocky är min absoluta favoritfilm. Och om jag går in på serien så ska jag hålla det väldigt kort. Yes! Okej. Okay. Lycka till. Jag hoppas att, att jag har fått folk att titta på Creed och uppskatta det. Min absoluta favoritserie, det är 24. Jag måste gå in på det, för det var den serien som fick mig att bli serienarkoman, att börja kolla på serier som om det vore knark. 24, säsong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. För jag har kollat på det. Det var som nu speciellt inom parentes realtid. Och varje avsnitt är under en timme i seriens verklighet då. Det är inga flashback, inga flashforward, inget sånt. Allting man får reda på får man reda på plats. Och det är actionfyllt och det är cliffhanger för cliffhanger gång på gång på gång. Och det var den filmen, eller den serien som fick mig att börja kolla på serier. Och sen var jag fast i serieträsket. Och det tog mig ett bra tag att ta mig ur det där. Men som bästa serie som jag kan komma på så här, så är det 24. Mm. Jag försökte hålla så kort som möjligt. Ja, precis. Gött. Om vi går vidare från tv och film så fortsätter Daniel sitt brev här. Dessutom spelar han några spel. Vilket slash vilka är hans favoritspel genom tiderna? Och vilken är hans favoritplattform genom tiderna? Ja, vi har ju nämnt Nintendo någon gång sådär. Det var ju några jag gånger jag tror att vi har gjort det, ja. Har jag nämnt att jag har mina båda armar tatuerade med Nintendo-figurer. Nice. Men jag är så jävla korkad. Jag drar upp min ära här för att visa er i mikrofonen. Som jag inte ens har inpluggat. Som är på fel ställe. Jag har helt enkelt spelat in för många videorecensioner. Helt enkelt. Ja, men det jag gör. Alltså, när jag kör min egen så kallade podcast. Alltså Louis Live. Jag streamar live. då har jag ju kameran, då visar jag upp saker. Ja. Det är det jag försöker göra just nu. Precis. Så det är jättedumt. Men om vi har Nintendo som favoritfamilj i alla fall. Är det någon som sticker ut lite extra sådär som plattform? Louise. Mm? Du får svara. Va? Ska jag säga Super Nintendo kanske? Ah. Du menar en av konsolerna i Nintendo-universumet som ja, sticker ut? Ja, precis. Ja, det om det är någon som ligger dig lite extra varmt om hjärtat. Jag måste... Louise, jag har tjatat på hur länge nu, så Louise, har du det? Zelda? Nej. Ja. Men du sa ju Mario förut. Vänta lite du. Ja, men en Nintendo-konsol som stått ut, som håller... Alltså, är det NES eller SNES eller... Alltså, frågan är ju, Louise, din favorit... Men min och Louise är nu där. Du får svara för dig själv. Varför ska jag svara på din fråga? Jo, men du får svara först. Va? Det är alltid förvirrande med Louisarna. Man vet inte vem som ska prata. Nej, men det är riktat till dig, Louise. Till mig? Ja. Ja, men fan, jag vill sluta prata för jag har pratat så mycket. Men vi är snart klara med gäst i fokus. Du är fortfarande i fokus. Ja, vi fortsätter med gäst i fokus. Ja. Fan, jag tror vi var klara. Ja, min favoritkonsol inom Nintendo då. Ja. Då måste jag säga GameCube. Även om jag spelar för jag eller, det är intressant va. Nej, jag går tillbaka till NES faktiskt. Vi har mycket roligare med den. Ganska stort hopp där hör du. Det är jättehopp. Mina föräldrar köpte NES när den kom ut. Vi var små, jag var skitliten, vi spelade Super Mario Bros. Det var den som fanns. Mm. Och, men vi hade inte konsolen så länge. För det var ju det gamla klassiska. Ja, nu ska ni gå och lägga er. Ja, men vi ska bara spela klart. Mm. För det gick inte att spara det då. Nej, men snart. Och min farsta, han hade ju ingen tålamod. Så det var ju, stäng av eller så tar jag den och så går jag härifrån. Mm. Och när han gjorde det blir ju oftast att, men snart, ge mig 30 sekunder. Jag ska bara klara den här Goomba. Bara, vad fan är en Goomba för något? Men Goomba, ja. Men, ja. Han förstod inte. Vi var helt inne i den här världen. Vi måste ta från vänster till höger. Det var vårt mål i livet. Mm. Vänster till höger. Och vi försökte. Men när han stålade mot och slut efter 15 sekunder. Så tog han näset. Och bara drog ut det. Allt, alltså så hårt han kunde. Drog ut allt och bara slängde skiten i backen. Så allting bara dog. No. Och det var en av många konsoler. Som blev Rest in Pieces. Där. Helt plötsligt. Den gick i mer än 8 bitar kan jag tänka mig. Den gick i 1000 pieces där. Det var uppföljande till 64-bit. Typ såhär 1000-bit. Men det var så farsan gjorde så att vi slutade spela spel. Han tog sönder konsolen. Men sen så skaffade vi en ny. Som de köpte. Samma sak där. Det var nog typ 3 eller 4 konsoler som han slog sönder för att vi inte slutade tid. Men ungefär. Det är jättekonstigt. Alltså, jag känner att din barndom känns helt plötsligt fruktansvärt mörk och tung och svår. Men alltså, vänta lite. Gå in där, alltså. Ja, det är synd om dem, men alltså, jag känner liksom att det finns en större fråga här. Hur fan lärde ni inte läxan efter första eller andra gången, liksom? Men det var ju Super Mario, det gick inte att pausa. Ja, men ändå, liksom, jag tror att efter andra gången som han häver sönder så känner man liksom, okej, jag ser ett pattern här. Det var då vi började, men du, slå mig istället, då blir Nintendo, slå oss. Wow. Alltså då känner jag att... Det hemska är att det var nästan så, men hur som helst, anledningen till att jag drog upp GameCube. För jag har ju ett starkt minne med NES som gick i många bitar. För det var den här konsolen som mina föräldrar köpte till oss gång på gång. Men sen, för jag hade aldrig Super Nintendo. Jag spelade hos kompisar. Och jag hade inte Nintendo 64, jag spelade hos kompisar. Men GameCube hade jag. För det köpte jag och min storebror. För han hade skaffat jobb. Och sen så gick vi förbi... Davids i Varberg som hade en elektronikkedja. Så gick vi förbi där en gång. Vi har gått förbi där jättemånga gånger. Och så bara, vi såg Mario och Sunshine. Jag bara, ska vi spela det? Jag bara, men vi kan inte spela det, sa jag. Då var jag liten. Men jag har precis fått jobb. Jag kan köpa det, sa han. Jag bara, nej. Men nej. Jag bara, nej. Vi har inte råd. Han bara, vi köper det. Han bara, är du seriös? Så gick vi in och köpte ett GameCube med Summer Sunshine. Och sen gick hem och satt inne på tvn. Och så satt vi och spelade. Och det var så här, vad fan händer nu? Mind blown eller vad det var så. Ja. Och den GameCuben har jag bredvid mig just nu här på golvet. Bredvid Donkey Konga-kontrollen. Donkey Jungle, Donkey Monkey. Vad heter det? Donkey Kong Jungle Beat. Här nere på golvet. Och den funkar än. För farsan har inte slagit sönder den. Gött. Gistades. Alltså men, då känner jag att min uppväxt var väldigt mycket bättre när min kära far tvingade mig och syrran i säng. Av anledningen att han ville sitta med vårt Super Nintendo och spela. För att han märkte att vi höll på att bli bättre än honom. Det gick ju inte för sig. Alltså varför pratar jag fel mick för? Fan, ta bort den här jävla micken. Jag har en sån här rörmick som står framför mig. Jag tittar i den och så bara wow. Eller så. Så ni fick gå och sova tidigare för att han ville spela och bli bättre än er? Ja. Oj, jag blir lite avundsjuk nu på konceptet att ha föräldrar som vill spela spel. Alltså, min pappa var världens största nörd. Diablo 2, det var gudasänt. Oh yes. Apropå spela spel med sina barn. När jag hade podcasten Nu pratar vi film. Så var jag och Peter i Halmstad och på sån här spelmässa utställning som heter Game Masters. Mm. För jag var tvungen att artikulera, för när jag sa det fort så blir det Game Master. Ja. Det är ju samma sak. Jo, men det var samtidigt som det var Pride i Halmstad nämligen. Ah. Så det var så här, Game Master. Ja, vi har varit på Game Master. Bara okej, okay, för det så här, homomaster, ja, ni förstår. Mm. Mm. Men hur som helst. Men jag var där med Peter och vi testade massa olika spel och grejer. Och det var ascoolt. Så någon vecka senare så åkte jag dit med mina barn. Så att de fick prova att se hela utvecklingen med tv-spel från Pong och allt sånt där med arkadspel, Pac-Man och hur utvecklingen blev. För det var som ett museum. Ju längre in man gick i korridoren och hallen så kom man till nyare och nyare spel. Vilket var jättehäftigt. Mm, yeah. Och så småningom så hamnade vi på Street Fighter 4 arkadmaskin. Och vi spelade där då ett tag. Men innan jag kom dit, det kom en stund där då mina barn började tjafsa. Då sa jag, nej, ni är fan och tjafsa. Ska ni slåss så går ni dit bort. Och då pekar jag på Virtual Fighter-maskinen som fanns där. Och då gick de upp där båda två och bara okej, nu jävlar. Ja, de sa inte så, men de sa så. Mm. Och så började de slåss mot varandra i Virtual Fighter. Mm. Och de fick ju sina aggressioner på det spelet. Men jag minns inte vem som vann. För det brydde jag mig inte om. Men när vi väl kom till Street Fighter 4, tredje grejen, så mötte jag mina barn. Och jag som då var 35 år och spelat Street Fighter väldigt mycket på Super Nintendo och hos mina kompisar och spelat Tekken och alltså mycket faktiskt spel. Spelade mot min då dotter som var 7 år. Jag måste bara fråga, vilken är din main character i Street Fighter? Ryu. Okej, jag är Ken. Och jag spelar mot min dotter som aldrig någonsin i hela sitt liv spelat Street Fighter. Hur hårt förlorade du? Du måste ju vunnit jättestort. Hur hårt förlorade du? Jag kan lura er och säga att jag vann. Såklart. Jag spöar aldrig mina barn i allting jag gör. Men hon körde den där jävla fucking fake-tekniken att klicka på en knapp så fort hon kan och bara rycka och ha tur. Och hon spöar mig i 3 ronder. Jag fick spö av min dotter. Nej, vad kass du är. Ja, men du, alltså, jag kände mig. Du kan inte förlora mot någon som inte har spelat det förut. Det är ju nybörjartur. Men det var så jag tänkte också. Jag ville bara vända mig om och bara göra en uppcut på riktigt. Men tänkte jag, nej. Det finns folk som ser det här. Det var det som hindrade dig. Jag ville charoka henne fan upp i taket. Men samtidigt kände jag lite stolthet. Hon det är första gången hon spör sin pappa i någonting. För när vi springer, då springer jag. Då hon får inte en chans. Eller när vi lyfter saker, då lyfter jag. Men hon spör mig i Street Fighter 4. Och då det var så här glad besvikelse. Så här, belöning på samma gång. Och jag bara, vill du spela igen? Bara, nej, du får fan spela mot din bror nu, sa jag. Så jag fick pisk av en 7-åring på Street Fighter på ett arkadmaskin. Ja. Så att, vi ska försöka gå tillbaka till stackars lilla Dan här. Som frågade vad du har för favoritspel. Är det måhända Street Fighter 4 bara för att vi stryker av din dotter? Street Fighter 4 är inte min favorit, nej. Ja. Jag tyckte om däremot Street Fighter till Super Nintendo. Tyckte jag mycket om och tänker. Men just favoritspel som jag spelar gång på gång på gång. Fan. Det är mest mina barn som spelar just nu. Men annars är det DS och då kör jag Mario Kart. Okej. Trevligt. För det är ingenting man måste lösa pussel och det är bara köra gatan i botten, kasta skal på den som är framför dig eller bakom dig. Och bara vinna. Precis. Fast det var inte lika kul sen efter jag började spela mot Louise. Nej. För hon är min dotter som är 7 år och bara spelar skit nu med. Vi spelar väl på Wii också? Wii, ja. Men alltså grejen är att jag tyckte att jag var skitbra på Mario Kart 8. Men som man säger, det finns alltid någon japan som gör det bättre. Hej. Och i det här fallet så var det, Louise. Hej. Hej. Excellent. Gött. Men då så, då hoppas jag att Dan har fått svar lite på sina frågor här. För han avslutar och tycker tack för mig och som alltid, ni är bäst, Nördliv. Tack så mycket. Med vänliga hälsningar, Dan. Vi är bäst, det är vi. Yes. Ja, då det är rätt så. Nice, ja. Hörrni, ska vi ta och avsluta gäst i fokus då? Har vi inte gjort det än? Fan! Nej, vi fastnade visst lite grann där. Men jag tänkte att vi kanske kunde gå vidare på spel i fokus istället. Och om vi går från Louis till Louise. Mm-hmm. Du har kört lite Vroom. Åh, herregud. Ja, men du... Under en vecka typ så har jag spelat Vroom in the Night Sky till och från. Jag skulle ju recensera det och den finns ju uppe nu i recensionen på nördliv.se. Så det är bara att gå in och läsa om ni vill veta allt för jag tycker om spelet. Det var ju inget vidare, om jag säger så då. Jag kan säga att den negativa hypen stämde ganska bra. Att det är ett riktigt kassspel. Det kanske är en spoiler nu då, så att, men läs recensionen ändå. För att det fanns faktiskt vissa ljuspunkter med spelet. Det var inte riktigt så nattsvart som jag trodde det skulle vara. Ett tag så trodde faktiskt Erik här hemma att, vad tycker du om spelet? Du ser så glad ut, så här, liksom. Men det var någonting att, jag vet inte, jag hade dött inombords så det var bara leendet kvar ungefär. Alltså, det är så konstigt det här spelet. Det, ja, alltså, jag vet inte. Vad handlar det om? Vad går det ut på? Ja, man är en magisk flicka och jag tycker det är, jag vill ju vara en magisk flicka så att det är kul och man kan flyga, det är också roligt. Man kan flyga på massa konstiga så här, fordon, man kan till och med flyga på en flygande parkbänk. Kan man flyga på? Kan man flyga på en inte den bästa dock. Finns flygplan och motorcyklar och sådär. Sen så ska man samla stjärndamm på banorna och det är hur rätt som helst. Det finns ingenting som hindrar den och tiden kan inte ta slut. Bensinen går alltid att fylla på. Det finns ingen motstånd. Ja, sen klarar man de här banorna och sen så har man lite fler utmaningar i form av att slå banrekord och kan låsa upp fler saker om man vill också. Sådär. Och det är det liksom. Och det ska man då betala en 100-lapp för. Och det kan jag verkligen inte rekommendera någon att göra. Men är det ett racingspel alltså? Nej, det är inget racingspel. Man racear i luften. Fast man racear inte mot någon. Det finns en rival som dyker upp ibland. Fast hon är mest knepig och kör in i väggar. Och så pratar man lite konstigt med henne så här, liksom, det är jättekonstiga konversationer så här, på dåligt översatt engelska. Riktigt skumt. Men så att man ska mest flyga runt, samla stuff, racing, samlar, jag vet inte. Ja. Och, det var väldigt konstigt. Yes. Det här är alltså till Switch? Ja, precis. Switch. Det var ju ett av släppspelen till Nintendo Switch som kom samtidigt som Breath of the Wild till exempel, som ju är på den andra sidan av skalan då, i toppklass. Det här är ju, jag vet inte om har Nördliv någon sån här bottklass, någon sån här utmärkelse. Det borde införas i och med det här spelet annars. Jag försökte övertala Fredrik att ja, men vad bra. Att utveckla en bajs bajsmacka. Bajsmacka status eller något sånt där. Ja, nej, men jag tror jag är ganska nöjd med det här spelet. Ja, Louis. Jag älskar din svengelska. Ja. Breath of the Wild. Breath of the Wild. Breath. Yep. Wow. Det är därför jag så här, jag försöker hålla mig till skratt här i bakgrunden, men det är så kul. Jag saknar det så mycket. Ja, men det är vackert. Men I'm gonna breath alltså, you to death. Nej, jag tycker att det känns lite som ett bakfyllespel. Skulle det kunna hjälpa saker om man är lite sådär halvdåsig och mest vill titta på vackra färger? Ja, faktiskt. Alltså det är ju ändå ganska avslappnande och liksom inte ha något motstånd alls. Att bara flumma in i det här spelet och flyga omkring och lyssna på lite tokig musik och köra med sina flygande parkbänkar. Och visst, inte är det värt att köpa spelet, men det kan vara skönt att zona ut ibland. Om det är så att man råkar köpa spelet på fyllan, så är det alldeles utmärkt att spela det sen när man är bakfull. Ja, kanske det. Vilken bra idé. Inte att jag rekommenderar det, men visst. Har man inget bättre för sig? Ja, nej, men precis. Men jag kan säga så här, hur konstigt det än låter, men jag har erfarenhet av flygande parkbänkar. Så... Wow, okej. Det är en fyllig grej. Låt oss skippa den. Ja, jag var den, rädd för det. Vi har unga impressionbom. Ja, vi går ifrån de flygande parkbänkarna. Men jag hörde att du hade en annan liten bonus åt oss, Louis. På Spel i fokus. Ja, jag har ett spel som jag spelade för ett tag sedan, som alltså det är inget så här jättegammalt spel, men det kom till Nintendo DS. Och som jag sa, jag är inte så mycket på för RPG-spel eller rollspel och grejer, men detta är ju, jag tror att det är Square Enix som ligger bakom det här spelet, och det heter Ghost Trick, som är till Nintendo DS. Jag vet inte om någon av er har spelat det. Låter inte bekant. Nej. Nej. Vad handlar det om? Det är, man är en person som man får se honom dö. Alltså det första man gör, man ser honom dö. Men han kommer tillbaka som ett spöke. Och han kan manipulera saker i den verkliga världen. Och när han är i den verkliga världen så ser han ett brott som har begåtts. Och då är det som en så här liten tillbaka, så här, flash for backwards. Så, flashback heter det till och med. Sa jag flash for back? Yes! men man får se det som händer. Hur den personen dör eller far illa. Men sen går tiden tillbaka och då är det hans tur, alltså vi som spelar spelet, att manipulera saker runt om i omgivningen för att stoppa det som kommer hända. Och rädda den personen. Och det till att börja, alltså när man börjar spela så låter det, fan det här verkar jättekonstigt. Okej, men jag ska göra det, och det verkar jättedumt. Men när man väl förstår hur alltså, djupt det kan gå, att man kan röra saker och påverka storyn, så blir det helt plötsligt jävligt smart. Det är ett jävligt smart spel, och det är så här jätte... Man får ju tänka till som fan. Det blir som ett pusselspel helt plötsligt. Man måste göra det här för att den saken ska funka. Och den saken ska funka för att få den här personen att inte få den saken på sig, kan man väl säga. Och det är en jättebra story i spelet. Där man får följa för honom. För han vaknar upp död. Ja. Okej. Okay. Kan man säga så? Han vaknar upp död. Ja, jag försöker greppa här. Ja, för han har inga minnen av så vad som har hänt, varför är han död. Men på samtidigt så blir en resa i spelets gång då att ta reda på varför han dog, vem är han, vem dödade honom och så vidare då. Och samtidigt rädda folk i spelet då, som, för detta sker efter att han har dött, kan man, på ett ungefär. Det var ganska länge sedan jag spelade det här spelet, men det heter Ghost Trick och det finns till Nintendo DS. Och det är ett jävligt nice spel som jag absolut kan rekommendera. Mm. För det var ett sånt spel som jag trodde aldrig att jag skulle spela. För jag är inte så mycket för Square Enix och rollspel och sånt där. Men jag gav det en chans och jag ångrar inte någon gång någonsin att jag gav det här spelet en chans. För jag var fast. Jag fortsatte spela. Jag var vaken på nätterna att spela. För jag ville veta mer. Jag ville göra klart spelet. Och jag ville bara lösa allting. Och det är en jättefin historia. Mm. Nice. Ghost. Så då kör jag så här min trailerröst till Ghost Trick till Nintendo DS. Det låter lite som en... Wow. Det spelet låter lite som om det skulle vara en... Alltså inte nödvändigtvis sämre, men typ en lillebror till... vad heter det spelet nu? Där det är ju ett Murdered Soul Suspect. Det låter lite som om det skulle vara en lillebror till det här spelet. Lite. Ja, men lite så. Ja. Jag vet inte vilket det är. Det är typ samma PC. Det är till PC. Han är en detektiv som dör. Han blir mördad och så ska han försöka lösa sitt eget mord. Ska han göra. Samtidigt som han är ett spöke. Liksom, så här, så att, okay. Det är ett jättebra spel. Jag rekommenderar det starkt faktiskt. Yeah. Mm, verkligen. Ja. Men grejen är att med Ghost Trick... Att man kan ta med sig det överallt med sitt DS och spela vad som helst. Har man en laptop kan man ta med sig Murder Suspect överallt också. The Battle of the Ghosts. Tryck ner en laptop i fickan. Yes. Ja, men Ghost Trick till Nintendo DS. Absolut. Ja, men vad härligt. Nice. Gött. Då så. Då tycker jag att vi lämnar veckans spelfokus. Och kastar oss ut i stora vida världen i våra nyheter. Och då lämnar jag över ordet till vår reporter på plats, Rob. Vad händer det där ute i världen? Kan du rapportera någonting? Det snöar och... I Stockholm. Ja, du gissar sig. Det är världens snöstorm här. Men, jag var ute och sprang i t-shirt och tights innan idag. Okay. Mm. Ja, jag vet, det snöade i morse väl... gjorde det, men nu är det inga problem. Men vi har bor väl i Örebro, ursäkta? Ja. Jag läste att det hade varit jättekallt i Örebro på natten, typ så här 14 minus eller något sånt. Shit, ja. Men, det är sjukt. Men, vi tar och skippar riktiga världsnyheter och går in till de som faktiskt spelar roll här, vilket är ju våra nördiga nyheter. Och först ut så har vi en liten mumsig trailer för, eller teaser-trailer, jag vet inte riktigt, de är så svårt att benämna, för Thor Ragnarok. Den var ju lite fin. Jag hade svårt att riktigt bestämma mig för vad den ville gå för ton, den trailern. För den var så här, hälften av den var så här jätteseriös. Det var så här, åh coola, boom boom, musik och allt sånt där. Så det kändes som en riktigt seriös badass trailer. Och sen så, andra halvan var komik bara i stort sett, kändes det som. Du säger komik, jag säger comic. Den här var verkligen en serietidningskänsla. I färgerna och i stuket känner jag bara. Mm. Jag menar, att nu har de liksom prickat så himla rätt. Jag menar, don't get me wrong. Jag älskade trailer. Jag tyckte den var väldigt, väldigt bra. Och jag känner att jag kommer definitivt vilja gå och se filmen. Mm. Det hade jag ju gjort i alla fall, troligtvis. För jag är lite av ett MCU-fanboy kanske. Men... Slightly bara. Inte så jättemycket, men lite. Men den här fick mig faktiskt att vara hypad för filmen. Alltså. Ja, alltså, jag måste ju säga, när jag först hörde talas om att Thor fanns bland seriehjältervärlden, så blev jag fruktansvärt skeptisk, för att jag är en ganska stor mytologinörd. Mm-hmm. Och jag var först väldigt skeptisk för det här, att nej, men det var så många grejer som inte stämde exakt så som de faktiskt står i Eddan och så vidare. Och de andra stora viktiga litterära verken där det faktiskt står beskrivet om asatronerna och så vidare. Mm. Jag var den typen av dörd. men jag har ju faktiskt inte jätteinsakt i Marvels Ragnarök. Så att det ska bli väldigt intressant att bli utsatt för det med min bakkunskap om Asatrons Ragnarök. Är det bara jag som tycker att det är lite udda att de helt plötsligt gav hon, att han helt plötsligt blir korthårig? Det känns lite out of place på något sätt. Hans hår det är väl för att han har blivit av med kraft eller liksom ja, unworthy. Sen måste jag påpeka en grej som jag precis insåg egentligen, för jag tänkte på det. Alltså i första Thor-filmen så ser man honom, han har väldigt blont hår och även ögonbrynen. Nu är inte han Chris Hemsworth, han som spelar Thor, han är ju inte blond. Utan han är ju brunhårig. Så de hade ju blonderat hans ögonbryn och grejer i den filmen. Och skägg och allt sånt där var ju väldigt blont. Det var blont ordentligt. Sen i Dark World och i Avengers så hade han ju mer smutsblont. Och även skägg och sånt där var ju väldigt smutsblont. Så att de har gått mer och mer att han ska vara brunhårig. För att nu när han har kort så ser han inte blond ut för fem öre. Är han inte. Så jag vet inte riktigt vad som... Brown is the new shit. Han kanske blir smartare, han kanske blir mindre blond. Ja, jag kan hålla vid den teorin, kan jag. Jag är helt okej med det. Alltså jag kan inte komma på något bättre förutom att de känner att de är lata och inte orkar färga håret på honom. Eller hur? Jag har en annan teori. Varför han är korthårig i alla fall. Varför han har ögonbryn, vet inte fan, men... Att han är korthårig kan vara... det finns en scen i trailern där man ser... Vilken dialekt jag fick där i trailern. Mm. Men hur som helst. Det finns en scen där han är han blir omslukad utav eld. Och hår brinner av eld. Så det kan vara också därför hans långa blonda hår eldas upp. Alltså jag vet inte. Jag antog bara att utifrån i själva universum, inne i själva filmen, så antar jag att de bara klipper hans hår för att han ska vara med i den här... typ arenan eller vad det är. Men han blir han inte någon slags slav eller jo, någonting? Jo, precis. Så de klipper av hans hår. Liksom. Det känns ju väldigt akin med att typ raka bort håret och sånt där. Det kan ju vara så. Men jag hoppas att de går till en sån här barberare och bara spinner alltid med att massera in huden och lägga på lite oljor och så rakt dem och så bara skära med kniv och så varma handduken och bara, ah, this is good. Hulk, are you good? I'm fine. Det har varit ascoolt att se Hulken och Thor på varsin barberarstol och blir rakare och säger ah, you wanna fight? Let's fight! Men, det är någonting med det här att du föredrar bananer, korvar och så vidare. Och att du sen föreställer dig Chris Hemsworth blir inoljad. Nej, inte. Han har... Jag snackar skägg nu. Okej. Okay. Inte... Så du gillar väl oljat skägg alltså? Ja. Okej. Okay. Ja, okay. Vi förstår. Jag har ju skägg själv så. Ja, men det har jag också. Jag har också skägg, men jag har inte olja i det, har jag inte. Det har jag. Du borde prova det, är jätteskönt. Okej. Okay. Okay. På tal om sköna skägg, hörni. Vi är alltså hypade, lite sådär små spännande hypade för Thor Ragnarok. Ja, jag tror att det kan bli den bästa Thor-filmen. Jag menar, tvåan var inte bra på något sätt, kände jag, och ettan var okej. Okay. Va? Okay. Låt oss inte gå in i den diskussionen här nu. Vi går vidare till nästa nyhet istället. Ja. Och det här är, hur ska vi säga det här med ett rakt ansikte? Det har blivit ett spel har blivit utannonserat till Switch som heter Shinobi Reflet, jag vet inte, Shenron Kagura, och det här då ska ha support för lite HD Rumble och lite sånt där. Och det som gör det intressant är att det här är ett väldigt vad är ett fint sätt att säga det här på? Det är tuttspel. Det är tuttspel. Det är mycket det är HD skakande tuttar. Precis, det är mycket HD rumble. Det är titty rumble. Det är booby jiggles. Det är yes. Så man kan verkligen känna tuttarna i handen och genom switchkontrollen. Mm. Alltså jag har kollat sen Kagura, det finns ju till många plattformar. Det har ju kommit ut i väst också ibland. Finns ju till 3DS och PlayStation 4 och sådär. Alltså, och det är ju tuttar i fokus säga, mycket. Jag måste bara säga, jag älskar ordet titty rumble. Det låter så. Jag känner att... Let's get ready for Titty Rumble. jag tror att det här spelet är ingenting för mig, men jag antar att andra ensamma nördar, som jag är i och för sig, som känner att de vill ha en lite känna av lite tuttar så, här, kan det kanske vara något för dem. Det kommer i Japan nu i 2000. Det släpps på Nintendo eShop. Det är exklusivt då. Jag har ju redan sagt det, att jag tar ju gärna chansen att recensera det. Alltså det jag kanske inte kan japanska så bra. Jag känner att det behövs video till det. Erik ska recensera, för han säger: ja, den här tutten känns inte... Men Louis... Han kör sin sån här... Ja. Du vet att Switchen, då kopplar man ju loss två stycken kontroller. Han och jag kan ju köra co-op. Vi kan ju ha en var. Precis. Så ni har co-op-tuttar. Ja. Så kan ni känna på tuttarna tillsammans. Vi har ju redan tränat i det här som var 1-2 Switch. Där man ska mjölka... Nej, vänta lite nu. Man ska rucka av en ko. Ja. Jag tror att nej, men alltså, hörni. Nu är det slut. Vi går vidare. Nej, men hörni, nej, alltså så här. Vi tar den här, för jag kan känna på mig att det kommer spåra ur ännu mer. Så jag tror att vi tar stopp här. När man har två Louise här, så bara men det är därför vi säger stopp. Nej, men bara, här på det här. Vi har och går vidare till. Nej, det finns bra seriös användning för det också. Det finns. Nu går vi vidare. Vi har alltså bara för... Nej! Jo! Silikontuttar eller äkta? Max, klipp det där. Det skiljer. Hur är det? Nej, ge fan i Max klipp. Okej, okay, i alla fall. Sista nyheten vi har idag är den bästa, den absolut största nyheten det här året. Ingen liten bild här. Kan vi få en drumroll? Och det här är ju då trailern för eller teaser-trailern då för The Last Jedi som kom här nu på Star Wars Celebration. Om man mot förmodan inte har läst nyheten som vi la ut, så satt jag och Danny och vi satt och tittade på Star den här livestreamen tillsammans när de visade upp den här trailern. Och det är sant. Jag hade tårar i ögonen när trailern var slut faktiskt. Jag älskar Star Wars. Det är svårt att förklara, men jag älskar Star Wars mycket. Den här trailern fick mig, det berörde mig. Jag är så glad. Jag vet vad du menar. Oh yes. Oh, ni andra yes. Då? Det här är en stor dag för oss, håller jag på att säga. Det var inte meningen att... Den var väl okej? Okay. Ja, Louise sa det. fast för mig var det mer än okej. Men jag låter Lotta... Vadå jag låter? För, har jag tagit över? Lotta? Ja, Louise? Vad tyckte du om trailern? Alltså jag ser fram emot den. Det är ju inga stora överraskningar. Alltså det är ju sånt här som man redan har funderat på. Alltså den här inriktningen, jag menar bara titeln, postern som ligger ute, den här med, you know, the three great ones, höll jag på att säga. Och så vidare. Det är ju liksom ingen överraskning, men det ska bli väldigt intressant att se hur de genomför det här med The Last Jedi. Och hur pass tydligt det är vem som faktiskt är The Last Jedi. Vi vet redan det. Det är plural. Är det ju. Vi hade det som en nyhet här framme för några veckor. Ja, det hade vi, precis. Så det är ju plural. Det refererar ju såklart till dem. Gör det ju. Precis. Jag är fortfarande ganska övertygad om att en av dem egentligen tekniskt sett inte Sorda är helt Jedi. Nej, grejen är att jag har pratat mycket folk på en chatt, och de säger ja, men The Last Jedi, det betyder att Luke Skywalker kommer dö. Och då spoilers? Nej, det är inga spoilers, men det är teorier, och då sa han kommer dö. Då tänkte jag bara, nej, han kommer inte dö, för de dödade av hans spoilers Force Awakens. Andra i hans familj har dött. Andra i hans, det hon sa. Ja. Har blivit kaputt. Och jag tror inte att de tar nästa största huvudkaraktären som, alltså inom filmstudien någonsin, de kommer döda av honom. För att han är så. Men jag vet att detta är ingen spoilers. Princess Leia har dött. Det vet vi alla. Hon kommer vara med i filmen och de kommer det kommer att bli den karaktären som så här fint försvinner bort. Och jag tror inte att de tar bort både Han Solo, spoilers, Leia och Luke Skywalker i nästa film. Jag tror att att det är någon annan som kommer dö eller någonting annat kommer hända, för jag har inte analyserat trailern så mycket, men jag hörde i alla fall när de pratar att de säger breathe, breathe, och sen säger de någonting med the Jedi, han säger i sin voiceover, så alltså, säger han ju att han har kommit till en slutsats, och det är typ att Jedis måste dö, typ. Ja, men om man lyssnar noga, det är två röster som säger det där. I have a dream, eller vad de fan säger. I have a dream. The last Jedi. Och sen så hör man Luke Skywalker säga, must end. För när det meningen förekommer, det låter som Snoke. Jag tror inte alltså, att... Alltså inte Snoke... Alltså inte Snook som trucker keps Snook, men Snook. Mm. Det låter som någon annan säger det. Och sen har de klippt in must end. Så jag tror att det är en liten vilseledning till det hela. För jag tror att både Luke Skywalker och Rey kommer båda köra på och vara med i nästa film igen. Rob, du sa någonting om Jedi måste dö. Fast jag tror inte det är att de ska liksom dö på det sättet. Utan jag tror att det är att själva Jedi-grejen ska upphöra för att det ska bli balans. Jag kommer inte ihåg exakt, men det var ju typ att Jedi must end. Eller något sådär, så att, man kan ju tolka det lite hur man vill. Jag tänker att, om vi säger så här. Nej. Det finns ju mycket spekulationer att komma med för det här. Men jag är hypad. Och vi kommer ju få mer trailers under året. Och jag... ska se filmen. Det är definitivt. Det kändes ju väldigt mycket som en teaser. Det var ju liksom ingen helt trailer. Men det var trevligt. Det var trevligt att få lite look. Det var en överraskning. Ja. Det var trevligt att få lite look. Fast självklart man förväntade sig att Luke skulle vara med, för han var ju med i slutscenen. Det är klart som fan man får se Luke igen. Alltså, så ja, nej, men alltså, vi visste ju om det redan, men det var trevligt att liksom få det liksom. Det var trevligt. Men jag tror att... Det var tillfredsställande kan man säga. Ja, precis. Men jag tror att vi undviker vidare spekulationer tills vi har lite mer att gå på. Och avslutar nyheter här. Lotta? Jag skulle bara säga, hur som helst så kommer jag se filmen såklart. Ja. Det kommer vi säkert aldrig göra. So men say jag we all. Se den. Men jag kommer se den en dag eller två före er. Så att... Jesus. Ah, ja. Lotta. Nästa. Yes. Jag såg faktiskt, vet du vad? Alltså, inte för att skryta så, men jag såg The Force Awakens 2 dagar före alla andra. Och jag bara satt, jag var tyst och alla bara, hur var det? Jag säger ingenting. Alla bara, men säg någonting. Tummen upp, tummen ner. Jag bara, jag vågar inte mig upp. Jag tyckte om den. Alltså, samma sak med Rogue One. Jag såg den förra eller andra också. Louis, nice. Det är bäst att du håller tyst nu innan jag kommer och gör elaka saker mot dig. För att, du, om du kommer till Varberg när episod 8 kommer så kan du få se den förra eller andra också nu. Forsjoka tror jag är ett bra ord. Han vet hur man mutar folk i alla fall. Men där sätter vi punkt för den här gången för Star Wars och även för våra nyheter. Nu är det nämligen dags att släppa lös och verkligen ta och bubbla våra hjärtan fulla av bubbel i veckans diskussion. Och idag så pratar vi om Couch Co-op. Vi går igenom våra bästa upplevelser i Coop, världens förlovade land. Vilka är det och vilka bör man undvika? Louise, har du några trevliga couch Coop? Oh ja, jag har spelat så många roliga Coop-spel genom tiden. Jag vet inte var jag ska börja någonstans. Börja med det bästa. Ja, men alltså... Det var det där med att mjölka. Ja, men för länge sedan på Nes då, då var det ju liksom Chip and Dale Rescue Rangers var riktigt roligt. Mm. Och så Life Force i viss mån också. Sen så... Bubble Bubble, absolut. Sen på Super Nintendo så fanns det faktiskt spel. Man kunde spela 3 stycken samtidigt. Secret of Mana. Ett riktigt trevligt äventyrs-RPG. Med en speciell adapter. Super Probotector kommer ju aldrig särskilt långt, så jag kom till 3:e eller 4:e banan och så dog man, men det var ju riktigt roligt så länge det var då. Goof Troop, perfekt pusselspel, så här spelar ihop, skitkul. Lite lättsammare men superkul, även på arkad. Teenage Mutant Hero Turtles 4 Turtles in Time som det hette i Europa. Det kanske ni har spelat någon gång. Det var till SNES. SNES, ja, precis. Ja, det spelade jag som fan. Ja, det är jättekul. Sen spelade, efter jag lärde känna Erik då, så spelade vi, vi har inte spelat så jättemycket spel ihop, men vi spelade Dead Nation ihop på PlayStation 3, ett sånt här twin shooter-spel, och det var verkligen skitkul. Jag tror vi spelade flera varv på det, liksom man sparar ju saker med till nästa varv, så det var riktigt kul att skjuta zombies. Och andra spel som vi har spelat ihop, det var New Super Mario Brothers U på Wii U. Det var nämligen så att jag spelade själva Mario-spelet på riktigt, om man säger så. Och Erik hjälpte till genom att sätta ut plattformar på gamepaden. Det tyckte han var jätteroligt. Han hjälpte mig liksom att jag skulle komma någonstans eller bli räddad från att ramla ner ett något stup. Då bara han, tryckte han lite med pennan så fick jag en plattform där. Det var jättesmidigt och roligt. Andra på spel på Wii U jättebra ihop. Det är ju Super Mario 3D World. Kan man spela fler än två också. World of Goo. Kanske ni har hört talas om. Det är ju ett riktigt kul pusselspel också. Ja, mycket pusselspel här. Art of Balance. Ett underskattat spel som kanske inte så många har hört talas om. Det är skitkul både co-op och mot varandra. Och sen avslutningsvis Trine 2. Ja, det finns ju flera Trine-spel. Och då kan man spela det online också. En är liksom en magiker. En skjuter pilbåge. Det är de här klassiska fantasy-karaktärerna. Och så har man lite olika krafter. Så att det påminner på sätt och vis om det gamla Lost Vikings till Super Nintendo också, liksom att en kan hoppa och en kan slå och ja, ungefär så där. Men ja, ni hör, jag har sagt några stycken. Jag bara rabblar på så här, men jag tycker det är riktigt kul när man hittar något så här bra co-op-spel, för att online är all ära och liksom att tävla mot varandra, men att sitta i soffan så här, liksom, och hjälpas åt. Det är svårslag, tycker jag. Så att det är just det som du känner är att kunna sitta tillsammans och faktiskt hjälpas åt. Ja, precis. Couch-corp. Det är jätteroligt. För att jag, om jag tar över här, ett av mina favoritspel att köra eller som jag körde, det var ju Joe & Mac för SNESen. Ja, just det. Och jag tekniskt sett så var det ju co-op. Tekniskt sett. Sen att man kunde ställa in så att man faktiskt kunde skada varandra. Mm. Att man faktiskt fick tävla om vem som sprang fram och hämtade nästa vapen snabbast. Och att man kunde skjuta banan så att den andra fick jätteproblem. Och sen om man spelade det här tillsammans med sin syster och inte var helt riktigt överens om någonting, så kanske det inte riktigt var jättebra co-op alltid. Men det blir en väldigt rolig liksom, situation när man jävlas lite mot varandra. Så här, och... Yes! Ja, alltså, nej, vi hade jätteroligt. Men, ja, det... Ibland så blev själva co-op-delen lite annorlunda, låt oss säga. Nej, men det var jätteroligt. Och annars, ett annat favoritspel som jag har haft med co-op, det är inte heller helt traditionellt ett co-op-spel. Det var Diablo 2 single player. Och det kör man co-op så tillvida att en stora syster spelar spelet. Och du får den stora äran att vara in charge över health och mana potions. Jag ansåg att det här var co-op. Yes, okay. Precis. Man lägger ner så att man har bra på alla hotkeys. Och om det var så att hon dog så var det mitt fel. Men det här var min stora syster och jag kände mycket ärad att få spela tillsammans med henne. Okej. Okay. Yes. Jag var en väldigt snäll lilla syster på den tiden. Men det var också så här väldigt kärt Coop-minne. Men Rob, vad säger du? Jag säger så här. När det kommer till Couch Co-op så har jag haft några olika erfarenheter över det. De som sitter direkt i mitt minne så här, jättestarkt är jag och min bror Simon. Som sitter och spelar Halo, både 1 och 2 på originala Xboxet. Och vi sitter liksom och vi spelar mot varandra. Och det är liksom det var inte campaigner, utan vi spelade alltså bara liksom multiplayer eller co-op, eller vad ska man säga, det blir ju inte co-op, vi kooperade i det var ju antagonismen, alltså det var ju versus mot varandra. Och jag har ett antal fond memories av sittande som spelade och försöka och spöa skiten ur honom. Och honom spelar skiten med mig när han varit äldre. Så, och vi har ju fortsatt då efter det här då att spela med varandra. Även när det kom till 360 och sådär, då vi spelade via online och sånt där. Men vi har ju även, de tog ju bort Couch Co-op-funktionen i Halo 5. Och 4:an så jävla dålig att det gick knappt att spela. Men vi har ju kört... Vi har alltså kört Couch Co-op på alla Halo-spelen som finns, som det har gått att köra på. Det är lite våran grej som vi spelar. Sen har jag liksom jag har ju minnen från långt, långt tillbaka också. Sittade och spelade med min morbror Lukas. Jag var typ 5 år gammal. Och vi satt och spelade på NES. Typ, vad var det, Turtles-spel så här, det var så här, Turtles fighting-spel, man kunde vara 2 stycken. Det var inte mot varandra, utan det var ju mot fiender och sånt där. Och det kommer jag ihåg, vi satt och spelade. Det var ju så här, det är så länge sedan. Jag kommer fan, det är knappt man kommer ihåg det. Men det är så här. Men sen har jag haft när jag lärde känna min polare Kim, som är min absolut längsta vän, i både faktiskt liksom höjd och hur länge jag känt dem. och vi bondade över spelet Alundra, gjorde vi, till PlayStation 1. Och så när vi träffades, när vi började hänga, liksom, han bodde i Stockholm, jag bodde i Örebro, så det är ju en bit liksom. Men när jag var här i Stockholm och så brukade vi sitta och spela det spelet tillsammans då. Så vi böt av lite och sådär, men det var han som stött och spelade större delen av tiden, för jag var inte speciellt bra på spelet. Så jag satt ju liksom och kanske, men ska vi göra så här eller så liksom. Och så satt vi och pratade. Det är väldigt mycket fond memories av just den tiden också. Sen har jag kört en miljon jävla spel via online också, co-op, jag med fucking Left 4 Dead och såna grejer. Jag och en av mina polare, vi försöker konstant hitta nya spel vi kan spela tillsammans. Men det är inte riktigt samma sak som just det här med couch co-op. Nej, jag tror inte det. Det är så kul när man har typ Super Smash var ju är ju ett av de absolut bästa couch spelen. Det är ju så här partyspel. Det är så enkelt att hoppa in och spela det. Det är det absolut bästa partyspelet som finns. Man kan bara hoppa in, spöa skiten ur någon eller bli spöad och sen gå därifrån. Och det är så kul, för man kan sitta, då kan man vara typ 4-5 pers liksom, och kan spela mot varandra och så kan man byta av och sånt där. Jag har haft väldigt kul med det här spelet med mina vänner och även familj och sådär. Så att, helt okej. Okay. Funkar väldigt bra oavsett om man är nykter eller onykter. Precis. Det är nästan roligare när man själv är nykter och alla andra är inte. Jag är inte nykter någonstans här. Så. Precis. Men, jag har faktiskt försökt spela Super Smash Bros. Men då är jag tillbaka till Street Fighter 4 arkadhall mot min dotter. Man trycker bara på en knapp och det är så totalt kaos och sen åker man på stryk. Så att det där med att förlora mot någon som egentligen inte är duktig på spelet, det är inte favoriten alltså? Nej, inte. Man har lagt många timmar på att bli bra och sen kommer någon så här trycker på en knapp och samma knapp och sen får man stryk och sen dör man. Eller fair enough. KO-ad. KO! Som de säger i spelet. Clearly. Men om det är någon som faktiskt har spelat ett tag och som är duktig, då är det inga problem att förlora. Nej, då blir det en utmaning. Då förlorar man på att då är det så här, han spör mig. Han gör inte det på ett värdigt sätt. Han förtjänar att spör mig. Men min dotter förtjänar inte att spör mig. Ja, okej, fair enough. Ja, men vad bra, då kan jag fortfarande utmana dig sen i något lämpligt fightingspel vid tillfälle. Eller Mario Kart, fast då får inte Louise vara med. Mm-hmm. Ja, men alltså Mario Kart, då vet jag, då kör jag ner i första bästa skreva som finns. Liksom. Jag är jätteduktig på att inte vara på banan. Men om vi kör Splatoon då, för det är jag jävligt dålig på. Skulle kunna funka. Mm. Men det är alltså, nu har vi pratat ändå lite om det här att spela mot folk i soffan. Mm. Att spela co-op i soffan. Ja, det var det jag pratade om. Ja, men precis. Men jag tänkte, Louis. Jag har, alltså för mig, alltså co-op är när man spelar ett spel där man samarbetar tillsammans. Ja. Alltså split screen i min värld. Ja. Till exempel. Och jag är inne på samma spår som Rob sa att det var Rob. Ja. Ja. Vad har jag sagt? Nej, du sa Halo, sa du. Du sa, ooh. Jo, precis, Halo. Ah. För det är en av de första spelen där jag verkligen haft så här att vi spelar co-op, att man spelar tillsammans för att uppnå samma mål där man hjälps åt för att besegra fiende och föra storyn vidare och så. Och det har jag haft nu för, jag, som jag sa, off-pod, så jag har precis blivit sambo och jag har ju mina bonusbarn. Och jag och grabben, han är för liten för att spela så här Call of Duty och sådana spel som han vill spela, som är runt och skjuta och döda våldsspel. Och jag som förälder själv och bonuspappa måste ändå ta mitt ansvar att... Nej, han får inte spela vissa spel som är för våldsamma så. Mm. Så vi gick direkt över till Halo Reach då. Såklart. Det är glasklart. Vilket jag tycker ändå är helt okej. Okay. Det är inte så här, man ska döda andra människor på ett realistiskt sätt och bara gå döda och spränga bomber och döda. Och, vilket är som typ CS till exempel. Det är ju bara ut och döda varandra. Men det är mycket taktik bakom det. Det förstår jag. Men Halo har ändå en bra story, tycker jag, och då samarbetar han och jag tillsammans och då och han får bara spela när han och jag spelar, för han vill inte spela själv heller, för jag vet inte riktigt varför, men hur som helst, men när han och jag spelar tillsammans, då är det så här riktig soft co-op, även om vi sitter i sängen och spelar, men det är bara han och jag och spelet, vi spelar på varsin skärm. Och vi gör uppdraget och hjälper varandra för att försöka besegra de här utomjordingarna då. Och det tycker jag är ett väldigt bra spel. Även om det är så här first person shooter. Vilket jag i vanliga fall inte är så förtjust av. Men just Halo har... Den är annorlunda. Den har en väldigt bra story. En jättebra handling. Bra musik. Och det funkar bra att spela på konsol. Mm. Men sen har jag en annan... Så här, del utav det där det är fortfarande soft co-op fast inte co-op, för jag har ju som sagt bonusbarn och jag har mina egna barn, men när barnen tillsammans ska spela, det gäller att de ska samarbeta och de spelar mycket Nintendo Land som jag har på mitt Wii U där de spelar Pikmin och Metroid-spelet där de ska samarbeta. Ofta så funkar det bra och det är, för mig så är det intressant att se hur de här barnen, mina barn med bonusdottern så här, vad säger man, integrerar, säger man så? Integrerar? Integrerar med varandra. Interagerar. Hur de tillsammans umgås, ska man säga. Ja. med varandra att spela det här spelet och försöka tillsammans lösa det de behöver göra tillsammans utan att det blir massa tjafs. Och för det mesta så går det bra. Det beror på sig vilket spel de spelar. För alla vill ju vara ledare i Pikmin. Och alla vill flyga skeppet i Metroid. Och alla vill skjuta pilbåge i Zelda. Men, men ni får turas om. Ni får spela alltså, så här varannan bana. Eller komma på något system som funkar för alla. Men det är inte alltid det fungerar. Och detta är helt nytt för mig att barnen ska spela tillsammans och samarbeta. Men jag säger till dem, jag brukar säga så här på ett pedagogiskt sätt. Säga, men du, barn, alltså barnen, Loke och Selma säger jag. Men kolla här, det här är ett äventyr som ni tillsammans, det är bara ni tre som vet vad som kommer vara. Det är bara ni tre som måste upptäcka vad som kommer hända. Se det som en skattkarta. Ni måste upptäcka allting här tillsammans. Och tillsammans så måste ni måste kämpa ihop tillsammans för att klara av det här. Och få, inom parentes, alltså skatten då. Ni måste nå målet tillsammans. Och ni måste samarbeta. För om ni inte samarbetar så kommer det bli svårare för er att nå dit ni ska. Så det är bra att ni försöker tänka. Alltså alla, att ni hjälps åt, vilket jag brukar säga. Ni måste hjälpas åt tillsammans för att nå dit ni ska. Och det är rätt så intressant att se hur de tre tillsammans sitter i soffan. Jag är sån här, creepy pappa som brukar titta så här, smygt titta och kolla på hur de spelar. Och tänker, ska jag lägga mig och hjälpa dem? Eller? Nej, men jag försöker låta bli. Och jag gör det också, men jag låter dem spela själva och köra och se hur de själva löser problemen i spelet. Och sen när de är klara av det så börjar jag gå in och så här jättesvårt. Bara, yes! De bara, vad fan är du här? Säger de. Ja, men ungefär så. Jag skulle bara kolla en sak. Oj, har ni klarat av det? Åh, vad bra. Bra jobbat. Bra. Men det är som ett live, alltså inom parentes så här Big Brother experiment typ med tv-spel. Det är bara för att se hur de tillsammans kan samarbeta i ett spel och komma närmare varandra som bonussyskon kan man väl säga. Precis, och verkligen använda couch-co-op som ett verktyg att lära sig samarbeta som du säger. Exakt. Och det är lite så som jag gjorde med min syster alltså. Mm. När jag var det liten. Det är det fina med tv-spel att de tillsammans måste jobba tillsammans för att klara av det de ska göra. Mm. Härligt. Men hörni, ska vi med de sötsliskiga orden om samarbete och söta rara barn som tillsammans är över världen och har ihjäl dinosaurier och grejer. Ska vi då ta och gå över på lite lyssnarmejl? Ska jag dra ett? Ja, tack. Har vi fått några? Ja. Ja, men precis. Då öppnar jag postsäcken här. Då har vi ett brev från Joakim. Han skriver, hej gänget. Såg er Zelda-recension. Riktigt kul. Tack får jag säga, för det var jag som skrev. Ja, men precis. Älskade det spelet själv. Vilka Nintendo-titlar saknar ni i line-upen? Menar väl till Switch då? Vilka kända spelserier från Nintendo vill ni se komma till Nintendo Switch? Tack för en underbar podcast. Det var alldeles för lite laxsnack i förra avsnittet, smile. Med vänlig hälsning, Joakim. Vi kan laxa upp oss. Vi tar och skippar det, det precis som gjorde förra veckan. Och svara på frågan istället. Precis. Kaffeöken får vänta alltså. Kända spelserier från Nintendo till Nintendo Switch. Ja, Metroid är det första jag kommer att tänka på. Det skulle bli intressant. Absolut. Ja, det måste ju komma någon gång. Annars så men vet vill jag inte du, vad vill det vill du se en return till återigen den här side-scroll-grejen eller kanske mer Metroid Fusion. Jag gillade Fusion i alla fall, den första personen. Jag vill ha både 3D och 2D-spel. Du vill ha det, okej. Okay. Jag håller med Louise här, för när Louise när jag snackar Metroid så brukar vi faktiskt hålla med varandra. För jag är ett stort fan utav Metroid. Jag har Samus Aran tatuerat på min underarm. Och jag har en av mina bästa tv-spelsminnen utav Metroid till NES. Ja, det är magiskt. Det är helt underbart. Och sen så kom Super Metroid och tog det ett steg vidare. Ja, det är sant. Det håller så väl idag. Det är nästan bättre idag. Jag vet inte vad det är. När man blir äldre och förstår hur smart det är uppbyggt också och kollar in sådana saker. Inlärningssystemet. Ja, men grejen just med Metroid är att det jag gillar med Metroid, för först frågar jag, vad har du där på underarmen? Det är en tjej från ett spel. Aha. Men då säger jag, det är inte bara en tjej. Det är en speciell tjej. Ja, hur då? Så jag brukar så här bygga upp frågan. Men då säger jag, för den här tjejen, det är en tv-spelshjältinna kan man brukar säga då. För det är från ett gammalt spel från Nintendo. Och man spelar spelet. Det var då samma tid som Mega Man kom och Mario. Det var mycket så här manliga karaktärer. Och man spelar Metroid. Man lägger ner massor med timmar på det. Och sen när man väl varvar det så blir det så här blixtrande ljus och grejer. Och sen vroom, så ser man så här långt, blångt hår och en tjej i bikini. Och då tänker man, what the fuck, har jag varit en tjej när jag har spelat? Shit, var det en tjej? Jag antar alltid att det är tjejer om det är coola personer i röstningar. Självklart. Men detta var första gången. Som det var så här, shit, så här, som en så här M. Night Shyamalan twist in your face. Man var en tjej när man spelade. Och sen, det var så här, wow, fan coolt. Och sen när man spelade om det, då försvann ju dräkten. Då gick man omkring där i bikini och sköt. Och det är en sak. Men det var världens första tv-spelshjältinna. Och en stark kvinnlig karaktär inom tv-spel. Och därför har jag henne tatuerat min underarm. För Metroid har haft ett sånt intryck i mitt liv, både som en jättestark kvinnlig tv-spelskaraktär och med familjära minnen med mig, min bror och min morbror. Mm. Och det är en helt annan historia med det där. Men med Metroid är alltid for the win. Ja. Förutom Metroid så är det väl Pilot Wings som skulle vilja se till Switch. Och sen skulle jag också faktiskt vilja se ett nytt, ja nu heter det inte Wii den här konsolen, men Wii Sports fanns ju, som jag tyckte var väldigt roligt. Och det skulle inte vara dumt med en ny version som med bowling och lite andra roliga spel. Precis, och med tanke på vad man faktiskt kan göra med Switchen, bland annat det här med tuttar och så vidare. Ja, både tuttar. Ja, nej men alltså allvarligt talat, om vi tar det till en hur mysigt det är att prata om tuttar. Alltså, det finns ju möjligheter i hårdvaran. Mm. Uppenbarligen. Men vad skulle ni andra vilja se för spelserier? Alltså, jag skulle ju vara väldigt intresserad av att se ett Kirby. Mm. Alltså, inget smash em up, utan ett helt vanligt klassiskt gammalt NES Kirby vill jag se till Switch. Okay. Gärna med någon form av rörelse, alltså att det inte bara är att trycka på knapparna. Utan jag menar, jag var ju en av de här som hela tiden är fortfarande, fast lite mindre, sitter och liksom slänger med handkontrollen åt de hållen jag hoppar för att hoppa liksom. Du är inte ensam. Nej men precis, det där för att hoppa lite längre så rycker man till åt det hållet. Ja. Att göra det i ett Kirby-spel eller liksom flyga och liksom lyfta upp och faktiskt att få det att hjälpa. Ja. Så att jag slipper sitta och känna mig fånig, utan jag vet att men om jag rycker till med handkontrollen åt höger så kommer jag hoppa bättre åt höger. Men du, Lotta. Ungefär som i Ghost and Goblins Double Jump. Att man hoppar en gång och sen rycker med kontrollen för att hoppa lite men extra. Men alltså, på tal om den grejen liksom, så det fanns ett spel till originala Wii då som hette Excite Truck. Mm. Mm. Det spelet, jag är inte mycket för bilspel egentligen. Absolut inte. Men det spelet spelade jag skiten ur. Alltså, jag älskade det spelet. Det var skitroligt. Det kom till den punkten att folk ville inte spela det spelet med mig. Eller mot mig. För att jag var så pass bra med det så att jag spöade skiten ur dem. Och då var det inget kul. Liksom. Ja, men det var så det var för mig och Mario Kart 8 tills jag mötte Louise. Sen kunde hon fan dra åt helvete. Ja, men alltså det var liksom alltså, att när jag körde mitt bästa, alltså mitt absolut bästaste, bästa någonsin, ja, så vann hon ett halvt varv. Vi körde mig online där. Ja. Men det spelet Excite Truck skulle jag gärna vilja se en video. Jag vet inte om det var någon till Wii U, men jag, nej. Så att, men du, Rob, har du spelat originalet till NES? Nej, det har jag inte. Menar du Excite Bike? Ja. Mm. Det är ju det ska vara, jag gillade själva konceptet med att Man använde Wiimote för att liksom diktera hur snabbt man körde liksom, och hur högt man flög och sådana grejer. Det var lite skill involverat i, snarare än att man bara trycker på en knapp liksom. Så att jag gillade verkligen den precis. Biten. Och, skulle... Att ha känslan ja, liksom. Ja, precis. Så jag skulle gärna se någonting sånt till... fast det var ju det med Exit Bike till NES. Man var tvungen att... Vad fan hände här? Nu startades Leftovers på min dator. Ta bort! Jag vill inte se den jävla skiten! Vad fan? Datorn fick inget liv här. Okej. AI confirmed. Ja. Nu händer det. Så, nu, Men jag tror att vi besvarat frågan i alla fall. Ja. Yes. Ja, men vad härligt. Då får man tacka så mycket för brevet. För det, om det inte var något mer i brevet. Nej. Det var slut. Då får vi tacka så mycket för brevet. Och om det är så att det är någon annan som vill skicka ett brev till oss, så kanske man har för tur och, ja, vi läser ju alla brev, men man kanske vill skicka ett brev som vi kanske läser upp, och då kan man antingen skicka det till info@nordlivpodcast.se. Ja, men jag blev lite speciell. Blev en gammal gumma. Hon är från Tallinn. Ja. Ja. Hon är från Tallinn. Är vi Momindalen nu? Nej, han är från Tallinn. Ja. Jag tycker de... Men... vad fan heter det? Fläskfilé och ananas. Yes. Jag tycker om Torleifs. Vad fan heter han? Ja, du får fundera på det. Precis, men på tal om namn, om det är så att man vill skicka ett mejl till någon specifik person i Nördliv, så är det ju bara att testa att skriva ens förnamn och sen @nordlivpodcast.se. Som till exempel om man vill skriva in till Rob, så skriver man rob@nordlivpodcast.se och så kan man köta lite couchkåp till exempel. Rob med 2 B. För att jag är dubbelt så bra. Rob med 2 P. Ja, precis. Precis. Rob gött. Eller Rob? Det är frågan. Robb. Ja. Anyhow. Louis med 3 Z. Louis. Oh gods. Men annars så blir det inte så värst mycket roligare än så här för ikväll, hörni. Utan... Jag har en liten sak som jag, apropå typ mailadresser och grejer, så jag måste tillägga en liten sak. Ja. Jag sa att när jag får 50 följare på YouTube, så kommer jag göra en recension där jag vaxar bröstet i recensionen. Okej. Okay. Jag tänkte bara, det blir säkert bara en sån här rolig sak. Och för jag gjorde så här en omröstning på Twitter. Vad ska jag göra? Vaxa bröstet? Eller äta så jättestark sås? Eller göra något annat? Med alla ni sadistiska jävlar, ni valde att jag skulle vaxa bröstet. Låter väl lämpligt? Det låter lämpligt, ja. Men så fort jag får 50 följare på YouTube, vilket det inte är så många kvar, så ska jag göra en recension där jag vaxar bröstet i recensionen då. Så jag kommer säga hej och välkommen till Louise. För det gör så jävla ont att göra det. Men jag kommer göra det. Så att ni vet om det. Ja, gött. Jag har en att... del följare kvar så. Så om ni vill se mig plåga mig själv i en recension, där jag ska ändå försöka vara seriös i smärta, så klicka på den där röda knappen i min kanal som heter Louis recenserar på YouTube. Perfekt. Och jag har börjat odla hår till... Så att det är någonting att ta av också. Så det inte bara är lite... Det kommer finnas mycket att ta för ni är dåliga på att klicka på den här knappen. Men det kommer göra så jävla ont. Men jag kommer bjuda på den där. Ja, men vad härligt. Jag vet ju i alla fall några av våra lyssnare som jag tror skulle passa som hand i handske för att se på det klippet. Ja, då kommer definitivt. Jag så här, de 2-3 dagar när klippet när avsnittet släpps, så bara bling bling, subscribe. Baxa bröse. Precis. Jag måste hitta en bra film att göra det till också. 40-year-old virgin. Precis. Jag hittade vaxa bröstet till Alien Cover. Karate Kid, wax on, wax off. Ja! Ja, och så varje gång du drar av så måste du ha ett ljudklipp som du spelar upp så, med den repliken. Jag kommer skrika när jag drar av. Det låter alldeles utmärkt. Så att om man skulle vilja se det här så går man in på YouTube och söker på Louis recenserar. Alternativt så kommer det nog komma upp en liten fin länk på vår hemsida och på inlägget om det här avsnittet. Och vår hemsida är ju som bekant nördliv.se, alternativt nordlivpodcast.se. Och på den hemsidan så hittar man ju allt annat spännande också. Man hittar länkar till vår Twitter, till vår iTunes, till, och man hittar massa recensioner. Man hittar till exempel den här Zelda-recensionen som Louise la ut här i förra veckan. Var det nog? Overroom in the Night ska nu senast. Precis, som kom ut nu här bara häromdagen. Mm. Idag faktiskt, påskafton. Ja, idag var det, ja. Ja, det var det. Gistanes. Du vet, bara för att jag har lite koll på det här med korrekturläsning och sånt, det betyder inte att jag har koll. Men då så, hörni, då får jag väl ta och tacka allihopa så hjärtligt för kväll. Både ni som har suttit och lyssnat och ni som har suttit och pratat. Och lite extra tack till vår kära Louise. Som också då kanske möjligtvis tar och vaxar bröstet inom en snar framtid. Ja, oh, fy fan. Jag ser inte fram emot det. För, alltså, har du aldrig gjort det? Det gör jävligt ont. Jag gjort det förut. Ja, alltså alla ni där ute som har vaxat bikinilinjen någon gång. Jag vågar inte ens gå dit. Nej, om 100 följare, då kommer... Nej. Glorious. Yes. Och annars, om man inte vill gå in på YouTube direkt och söka på Louis recenserar, så har du väl också en hemsida, har jag för mig. Ja, man kan gå in på louisrecenserar.com eller bara söka efter Louis recenserar på Google. Då kommer jag upp på Twitter, Instagram, Facebook har jag skaffat också. Och YouTube. Och ja, typ överallt för det mesta. Gött. Förutom på Tinder, eller vad det nu är för något. Grindr, det är där du inte är. Eller vadå? Vad suskigt det lät för Grindr. I got a Grindr. Och med de orden så säger vi godnatt för ikväll. Och tack för oss. Så allihopa. Ha det så jättebra där ute nu allihopa. Hej hej. Bye. Hejdå. Hej. Och där stoppar jag min...